Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından İçtihat Risalesini 27. sözü okumaya devam ediyoruz. Üstadımız şunu çok güzel, çok önemli bir şekilde bize öğretti, gösterdi. Asr-ı saadette ve asr-ı saadete yakın olan dönemlerde bütün dikkatler Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelmişti. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerken adeta başlarının üzerinde bir güvercin var da nefes alsalar güvercin uçuverecekmiş gibi adeta nefes almadan dinliyorlardı Efendimiz'i. Öylesine anlamaya, öylesine ezberlemeye, öylesine efendim hazmetmeye çalışıyorlardı. Çünkü Kur'an'ın söylediği ve Efendimizin söylediği her şeyi bütün tazeliğiyle alıyorlardı, tadıyorlardı. Taze meyveler, taze mahsuller, sebzeler gibi. Onların yaşadıklarını biz anlayamıyoruz. Onların yaşadıkları güzellikleri biz anlayamıyoruz. Çünkü her çağın paradigmaları var. Bizim çağımızda önemli olan, önemsenen şeyler daha çok dünya olmuş, dünya menfaatleri olmuş. Mesela insanlar birbirleriyle telefonlarının en yeni, en efendim çok özellikli olması yönünden birbirleriyle yarışıyorlar şimdi. Cahiliye döneminde de başka şeylerde yarışırlardı. Paralarının, kölelerinin, çocuklarının, oğullarının çokluğuyla övünürlerdi. Şimdi de böyle durumlara düştük. Onun için sahabe gibi âli himmet, ufku geniş, materyalizme ve dünyanın maddi zevklerine bağımlı kalmamış, ufkunu dünya ile sınırlamayan insanları bizim anlamamız zor oluyor. Üstadımız bu İçtihat Risalesinde defalarca bu konuyu nazara veriyor. Ve şimdi okuyacağım kısımda da şöyle diyor. İşte şu hikmete binaen bütün hissiyatları uyanık, letaifleri hüşyar olan sahabeler, iman esaslarını ve Allah'a karşı övgü, hamd, şükür ve saygıyı ifade eden Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi mübarek kelimeleri okudukları söyledikleri zaman kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün duygularıyla, letaifleriyle hisse alırlardı. Evet. Biz ise onların bu mübarek cümleleri namazdan sonra okuyoruz, söylüyoruz. Kelime manasını anlamaya çalışıyoruz hala. Evet. Halbuki diyor üstadımız, asr-ı saadetteki o büyük patlama ve değişimden sonra, yani bütün istidatları geliştiren, kabiliyetleri geliştiren, insanların dikkatini Allah'a, ahirete çeviren o patlama ve değişimden sonra, gitgide insanların duyguları uykuya yatmaya başladı. Uyuklamaya, uykuya geçti. Bu hakikatler noktasında gaflete düşüp, o mübarek sözler, cümleler, meyveler gibi gitgide alışkanlık perdesiyle letafetini, tazeliğini, parlaklığını kaybetmeye başladı. Yüzeysel bir anlayışla bakınca, İslamiyet'in o parlak hakikatleri, o insanlara fevkalade heyecan veren hakikatler bir bakıma soluyor, kuruyor gibi gelmeye başladı. Az bir yaşlık kalıyor. Yani büsbütün de kuru değil ama iyi anlaşılmayınca efendim biraz kurumuş, biraz yaş. Hakikatleri böyle anlar duruma geldik. Kuvvetli tefekkürî bir ameliyatla ancak o eski tadı geri gelebilir. Evet, biz Kur'an-ı Kerim'i ve onda geçen zikirleri, tefekkürî bir ameliyatla yeniden ele almazsak, bizim ashab-ı kiram gibi hadiseyi anlamamız mümkün değil. Ancak işte çok yönleriyle üzerinde çalışarak, düşünerek o gerçek tatlarına ulaşmak mümkündür. İşte bundandır ki bir sahabenin 40 dakikada kazandığı fazilete ve makama 40 günde hatta 40 senede başkaları ancak yetişebilir. Şimdilerde değerli kardeşlerim yine tekrar edeyim. Biz müçtehit olacak değiliz. Bizim içtihatla şu anda bir işimiz yok. Zaten içtihat hem kabiliyet istiyor, hem yeteri kadar o alanda çalışma istiyor, hem ortamın müsait olmasını, o işe müsait olmasını istiyor. Ama o içtihat bir dönem idi. O zaman insanlar bütün dikkatleriyle Rabbimiz bizden ne istiyor, ne yaparsak bizden razı olur diye dikkatlerini ona vermişlerdi. Biz şimdi bu duyguları yeniden kazanmaya muhtacız. Evet, her şeye hakim olan, her şey elinde olan Allah'ı tanıyıp, yeni baştan tanıyıp, tefekkürî bir imanla iman tazeleyip, ondan sonra içtihat yapacak değiliz ama şimdi de hizmet zamanıdır. Hizmet edeceğiz, hizmete koşacağız. Yani Allah'ın dinini, Kur'an'ını her yere, herkese ulaştırmak için bir gayret içerisinde olacağız. Bugünün ihtiyacı da budur. Bir zamanlar içtihada ihtiyaç vardı, istinbata ihtiyaç vardı. İçtihat ve istinbatı söylüyorum, bu Müslümanlar çoğunlukla bu kelimeleri biliyorlar ama gençler için söylemiş olayım, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, sözlerini dikkatle gözden geçirerek onlardan hüküm çıkarmak, onlardan hukuk çıkarmak, onlardan hayatımızın her alanında bizi yönlendirecek prensipler çıkarmak. İçtihat budur. İstinbat etmek de işte bu hükümleri çıkarıp ortaya koymaktır. Evet, üçüncü sebebi okuyorum yine İçtihat Risalesi'nde. Orada da şöyle diyor. Peygamberlikle evliyaların konumunu karşılaştırırsanız, peygamberlik güneştir, güneşin kendisidir. Evliyalık ise aynada görülen bir güneştir. Yani güneşin yansımasıdır. İşte peygamberler velilerden böyle yüksektirler. Peygamberler güneştir. Onların yansıması velilerde, diğer insanlarda velayet makamını efendim doğurur, kazandırır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde hizmet eden sahabeler de daha sonra gelen evliyalardan ve salihlerden öyle yüksektirler. Neden? Çünkü en büyük velayet peygamber varisi olmaktır. Bu da Peygamber Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellemle bizzat görüşmek, görmek, onun yanında olmak, ondan ders almakla mümkündür. Sıddıkiyet makamını, ona sadakatle bağlanmak ve hizmet etmek makamıdır. En büyük velayet. İşte bu sadece sahabelerin velayetidir. Onların maneviyatıdır, evliyalığıdır. Daha sonra yaşayan bir veli bu makama çıkmış olsa bile yine sahabelere yetişemez. Çünkü onlar bu makamda, yani sahabe-i kiram bu makamda en ön safta yerlerini almışlardır. İşte bu da içtihatta, istinbatta onlara yetişilemeyeceğini gösteriyor. Dinimizi biz sahabeden öğreneceğiz. Ashab-ı kiramın yaşadığı gibi yaşayacağız. Hani bazıları zanneder ki ashab-ı kiram 1000-1500 sene önce yaşadı. Biz 2000 yılında yaşıyoruz şimdi. 1500 sene geçmiş aradan. Biz daha medeni, daha modern, daha anlayışlı filan zanneder. zannedebilirler. Hayır, ashab-ı kiramı yakından tanırsanız, onların insani yüksek değerlere, İslami yüksek değerler de denilebilir buna, onlara fevkalade sahip olduklarını ve bugün bizim çok şikayetçi olduğumuz problemlerden, arızalardan onların fevkalade uzakta olduklarını görürüz. Onlar müstesna bir cemaattir. Onlar herkesin ideali, çağların ideali olan bir dönem yaşamışlardır. Evet, onları yeter ki yakından tanıyalım. Değerli kardeşlerim, bu içtihat konusunu yine biraz kısa keserek, Barla Lahikası'ndan Hulusi Abi'nin mektubunu okumaya devam edeceğim. Böyle iki yönlü olacak bundan sonra derslerimiz hep. Hulusi Abi şöyle diyor mektubunda, muhterem üstad, Allah-u Zülcelal Hazretlerine ne kadar müteşekkir bulunsanız yeridir. Ne kadar şükretseniz yeridir. Aciz ve fakr tezkeresiyle girmeye muvaffak olduğunuz Saray-ı Kur'an'ın has hazinesinden gözler görmemiş, kulaklar işitmemiş cevherleri görüyor ve Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği miktarını necim necim, yıldız yıldız çıkararak evvela kendiniz bakıyor, sonra ey insanlar, işte bakınız, bu misafirhaneyi açan, alemleri yani dünya misafirhanesini açan, alemleriyle, alemleri rahmetiyle yaratan, sizi hikmetiyle halk buyurup bu aleme gönderen Sultan-ı Kainat, 1300 küsur sene evvel büyük bir elçisini Habib-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellemi, onun vasıtasıyla size yaratılıştaki hikmeti, neden dünyaya geldiğinizi, neden bu alemin yaratıldığını, bu gördüğünüz çeşitli şeylerin ne olduğunu, buraya gelmekteki maksadı, ubudiyetin iktiza ettiği hizmeti, yani kulluğumuz ne gerektirir, bunları bildirmişti. Bu âli tebliğatı, bu yüksek bildiriyi, o kutsi ahkamı, sizin anlayacağınız lisanla anlatıyorum deyiniz. Evet değerli kardeşlerim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan yüce hakikatleri bu çağın diliyle, bu çağın anlayabileceği tarzda akla ve kalbe beraber hitap ederek yeniden anlatıyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'den öyle hazineler çıkarıyor ki, tabiattan, kainattan öyle hazineler toplayıp getiriyor ki, ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş, ne de efendim daha önce bir benzeri ortaya konulabilmiş. Üstadımız, kendisinin istifade ettiği, öyle diyor kendisi, hakikatleri bizim istifademiz için de efendim imkan tanıyor, yazıyor, lütfediyor, çok çeşitli sıkıntılara katlanarak bize de takdim ediyor. Eğer aklınız varsa, gözünüz görüyorsa, insanlığınız varsa, hakikati anlar, imana gelirsiniz diyor. Böyle beyanatta bulunuyor. Bizler hasbelkader, felillahil hamd, bizi Cenab-ı Hak Müslüman ülkede dünyaya getirmiş ve lütfu ilahisi ile bu kutsi beyanları yakından dinlemek, görmek, göstermek bize nasip etmiş. Bir iştiyak vermiş. Evet, bu çok önemli. Görmek, göstermek, dinlemek, yakından dinlemek iştiyakı. Eğer bunu hissetmiyorsanız hakikaten çok yazık. Kur'an-ı Kerim'de defalarca bu konu anlatılır. Bir ifadesi de şudur Kur'an-ı Kerim'in. Hani ölü kurbağanın bacağına bile elektrik verirler de hareket eder. elektrikle hareket eder. Buna biz şunu da ilave edebiliriz. Cansız makinalara elektrik verilerek canlı varlıklar gibi hareket sağlanıyor, iş yaptırılıyor. Ama biz insanlar nasıl cansızlaştık, nasıl isteksizleştik ki bize Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri söyleniyor, güçlü elektrikler veriliyor ve biz nasıl ölmüşüz ki ruhumuz, kalbimiz, hiçbir hareket bizde görülmüyor. İşte bu çok yazık. Ben dinleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için söylemiyorum bunu. Ama çağımızda kalbi bu hakikatlere kapalı, Kur'an'a kapalı olanlar için. Üstadımıza Hulusi abimiz teşekkür etmiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Üstadımıza ve bu hakikatleri bize kadar getirenlere. Eğer biz de güzelce hizmet edip bizden sonrakilere bu hakikatleri hakkıyla ulaştırabilir, gayret edebilirsek, milyarlarca insan da bizi hayırla yad edecek, rahmetle anacak. Evet, Hulusi abi üstadımıza diyor ki, siz o elmasları gösterip bizi uyardınız, hakikati anlatıp yolumuzu doğrultmaya vesile oldunuz. Allah sizden ebeden razı olsun. Nefsi emmarenin zebunu olacaktık. Nefsi emmarenin elinde köle, oyuncak olacaktık. Cin ve ins şeytanların hedefi olacak, kendimizi kurtaramayacaktık. Hep onların tuzağına düşecek, tuzaklarında kalacaktık. Sizin gayretinizle, sizin himmetinizle Cenab-ı Hak bize de hidayet nasip etti. Kur'ani hizmetten, Kur'ani hakikatlerden zevk alıyoruz. Layıkıyla yapamıyorsak da yolunda bulunuyoruz. Evet, bu nimettir. Buna her zaman şükrediyoruz. İnnemel amalu binniyat. Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Ve müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani daha güzel şeyler yapmak ister. Daha çok okumak, daha çok ibadet etmek, daha çok dünyaya koşup herkese bu hakikatleri ulaştırmak ister. İçinde bu ateş yanar. Ama elinden geldiği kadar yapabilir. Elimizden, değerli hocamızın ifadesiyle, elimizden geldiğiyle ittifa etmek de bir dun himmetliktir. Ne yapıp yapıp, ne kadar hizmet etmek gerekiyorsa o kadar hizmet etmek lazım diyor. Dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.